Alexandru Mihalcea, Jurnal de Ocnă, caseta numărul 13, fața a doua. Continuarea discuțiilor posibile în camera de la Gherla. Ce, tu nu știi cum a fost în 47-48? Ne dădea afară pe capete, au eliminat o jumătate de clasă. Cânta să retrăiască regele și a prins subdirector, un Feinzon, venit la Rădăuți. Eu nu eram între ei. Tocmai atunci ciurise că am dăduse un asculament. Tot m-a dat afară în cel mai târziu și a publicat o porcărie în ziarul la locală. În sfârșit, așa subliniat, în sfârșit, elevul reacționar Lupu Marius a fost exmatriculat. Aia se răsese și grecul speriat întreabă, Peru, unde e Peru? Dar muierea, ai sitir pentru doi poli, noi și nu suntem văși și geografie. Avea aproape 60, dar era înviabilă, parol, școală mare, monșer, îi plăcuse la adolescenții. Ea l-a început pe George. Nu ăla, vărsul de-al doilea din ramura de la Craiova, ăla care a fost atașat la Lisabona. Măsa i-l-a dus așa ca între prietene. Noi suntem de la Suraia. E vântul când vii de la Liești. Faci la stânga, e gălienii vechi, pe urmă vine Suraia. Ne-a luat pentru colectivă, că de ce nu ne scriem, că să ne punem toți pământul, că o să fie bine. Că așa a făcut și uite ce bine o duce țăranii la ei. Noi Nema, când ne-a zis uncheșul Gavrile, bine pe dracu, să fie la ei bine acolo. Că el fusese până la Cotul Domnului, mergea 60 de kilometri și dat un sat. La Don a căzut prizioner și l-a dus departe, mura de căldură, jos era nisip și cămile și nițel mai încolo muscul zăpadă. Oamenii nu erau răi, dar n-avea de niciunile. El ne-a povestit și l-a luat în bătăi. Pe urmă, un capitan de la Raion cu parul, e un muietos, se recălicea spus la oameni de Rusia, nu l-a mai ridicat. Ce să mai încurce cu el? Ne-a luat pe noi ca mai tineri. Întâi a venit cu armata, a dus soldați la Foșani, e aproape 20 de kilometri, cu mașini și mitraliere, ziceai că e război. A cărat trupă și de la Galați, a încercuit satul să nu iasă nici pasărea. Unde vezi dumneata incompatibilitatea dintre știință și religie? Da? Și domnii Camp și la Plas au fost de față? Eu o iau ca pe un adevăr revelat. Dumneata iau ca pe o ipoteză. Sigur că am citit-o ca și dumneata, altfel nu stăteam de vorbă. Și pagina și contrapagina și demonstrația imposibilității infinitului și demonstrația imposibilității inexistenței infinitului. Sesizase-și, da? Dacă îmi permiteți o analogie, m-aș gândi la aporiile lui Zenon. Cum adică rațiunea naturii? Păi dacă natura posedă rațiune, poți să zici și niște Dumnezeu sau ființă supremă sau principiu motor sau cum vrei dumneata, nu să ne certăm ca sectanții pe etichete. Aia e că ateismul dumitale e imagistic. Nu te uita așa la mine. Lasă-mă să explic. Omul simplu nu gândește în concepte abstracte. El crede moșul cu barbă albă. Dumneata, ești intelectual, vezi? Ai folosit un concept. Forța vitală. De ce această forță vitală n-ar fi Dumnezeu? Pardon? Numai comuniștii mai cred în darwinism, fiindcă au interes. Caută argumente pentru materialismul dialectic pe care Marx l-a furat de la greci și tot de acolo și Hegel. Marx era un compilator de geniu, asta nu-l putem nega. Nu era evreu? Hai, domnule, fii serios, ăsta e argument, vii cu plantele carnivore, dar aceasta au crescut singure, fără nimic, în preajmă? Explică-mi, dacă poți, de ce Burean de alături nu e și ea carnivoră? Doar au avut aceleași condiții de mediu, mai nebunii cu mediul dumitale. Mihai Popescu, ce prezență scenică extraordinară! Nu cred că am avut altul mai mare. Până și defectul de pronunțare îl avantaja. Îl individualiza, uneori avea ceva metalic în voce, o pronunție în țăs crâșnită. Nu zicea femeie, zicea femeie. Avea un simț al publicului nemaipomenit. Ah, da, și vraca și forieterele sunt niște seniori, niște gentlemen, sigur. Și arbitrii eleganți. Ce bătrân monșer? Vraca s-a însurat acum cu vreo 30 de ani mai tânără. Poloneză după tată, frumoasă de picat. E dat dracului moșul. Îi făcuse Corneliu Baba portretul Madame Boulanger, artist mare, a prins-o exact pe cum se vede că e os de boieroaică, când a terminat să-i scălit Ce Baba. Și studenții golani au citit Ce Baba. Aia ce ar fi auzit s-ar fi înfuriat și arghezia și venit cu o tabletă. Dar ce ar fi vrut distinsa doamnă, întreabă el? Să semneze pictorul Ce, fetița? Asta e reală. Da, ai auzit Pancu cu Bălcescu? Zice că era în 85. Ăsta e un troleibus foarte aglomerat. Și cineva din spate întreabă, pardon, doamnă, vă dați la Bălcescu? Nu ți-e rușine, măgarule, Bălcescu s-a dat la mine. Ăștia au trecut pe la Salgea, pe urmă Doru Novakovici a ajuns la Stoienești. Îl bătuse rău la închetă, avea timpanele sparte, vedea că râdem și el săracul n-auzea, punea mâna până la ureche și zâmbea trist. Și cu Toni, A prins-o cu unul în parcă și baba era de muscă. Era cuplită, dar avea un student care observa, dă Tonic buzna, rămâne cu gura căscătă, ea nici măcar n-a clipit. Tata Antonică să te explică. Fiindcă sunt aroganți, domnule, tot ce nu e neamț, e un termenș. Îi respecti, dar nu iubești. Ăștia se aliniază și ideile, nu numai oameni. Când își bagă unul în cap, merg drept la țintă, nimic nu-i sperie. Dar dacă se întâmplă ceva ce este din planificarea lor, intră în panică, pierd busola. Busuioceanu, îl știe domnul general, lucra la operații, vorbea bine franceza, fusese ofițer de legătură pe lângă misiunea lui Bertolo, dar și lemțește, măsărea din panlă, vorboaică. Fac ăștia de la misiunea germană o demonstrație de zile mari pe principiile Blitzkriegului, străpungere tactică pe o ață principală, cu tantam, lovitură frontală, și ne explica că la tâmpiți, lucra unul românește, pricepe, stumne, fostă, la care Busuioceanu, ăsta avea școala lui Antonescu, nu mai rată, ia un băț, se duce la hartă, scoate o divizie de infanterie și două divizioane de panzere și le explică. Stăm aici repliați în semicerc și așteptăm. Le dăm divizia unei breșe, pică la sigur în capcană, pierdem 230, dar nu 1000 de oameni. Neamțul și înfige monoclu și se uită la al nostru, ca la o maimuță vorbitoare. Ah, ia, zergut, zergut, e congratulire. Dar eu l-am auzit urechile mele când aș opri în jvalbe. Ai nefertante țigoină. Tata nu mă lăsa pe lângă ele, zicea, ce stai tu, mă, cu unul el, tu nu-l vezi, femeie? Primită să pui mâna pe carte. Mama săraca nu l-a ascultat. Lasă copilul, că e vacanță. Eu aveam pe atunci cam 11 ani, nu și era încă la Mihai Bravo, unitate mare de artilerie. Stăteam la una albinar, toți patru într-o cameră, celălalt era ocupat de o familie de uși. El cu tonier de poliție militară, ea locotenea majorul la intendență. Filip și Margaret. Rusoaică din Basarabia, știa românește dacă îmi venea careva de lor, Bucles. Filip era cântar în civilie, i-a făcut mamei două lavițe de bucătărie, le-a reșat. Mama se dea pe prinscă, tricota, venea pe toată bunică mea din deal, tăi făsuiau. Când se însera, intra un tindă, mama făcea lămpile, le punea gaz, vorbea fel de fel, se deschidea portița din fundul grădinii și venea puș-puș pe Aba Ioana, se sprijinea în băț. Avea atunci 80 de ani, îl îngropase pe moși înainte de război. Aproape că orbise, era pusese amarnică la viața ei. Mama îmbolta să povestească cum a fost cultura, să-i facă plăcere rusoaice, se prefădea de râs. Filip se uita întrebător la ele și al făbăra pe rusește. Așteaptă filinga. Moșul s-abuzese bine cu o bădană tânără. Pleca la aia. Baba, dacă încă nu era babă, l-a cumbit, l-a văzut noaptea că merge crăcănat, purtau ei niște izmene de tort, vara, strânse cu brâu îmbrăcinat și foarte larg. Am și acum o fotografie al bunică mea așa. Ce făcea Moș Andrei? Lua un tură din gadiță, o punea într-o oală de pământ și băgua la izmene. Legată de vecinat. Așa o ducea la Ibon. Baba l-a tândit, i-a venit o inspirație de-a vorbită. S-a dus la privată, a făcut o anume substituție și când a trântit aia o lingură de untură în tigaie, că moșul îi plăceau ochiure, și de sub untură l-a luat la goană, doamnă, l-a firuit aia ca cum în gura ta de hoți. Nu i-a mai trebuit lui Andrei al meu? Încheia baba vorbele muierilor. Tata zicea să învăț și în vacanță. Pe mine tocmai statul ăsta în curul femeilor, cum zicea el, mă fascina, în mirajul povestirilor. Într-o seară, Margareta a venit la noi din coace și a pus capul în mâini, topită de plâns, a venit și Filip, era negru. Primiseră ordin să-l toarcă în Rusia. Până voastră asta știți, într-un fel, noi l-am trăit. Nici nu e de mirare. În școală vă învață acum de Lenin și de Stalin. Regele Ferdinand n-a fost fiul regelui Carol. A fost nepotul lui Badul lor, Pontehohenzoller, și al Antoniei, fata regelui Portugaliei. Ferdinand, după bunică, s-a pus numele Ferdinand. Carol I n-a avut băieți, regina a făcut doar o fată, moartă la 6 ani de scarlatină, de-aia l-a adus pe nepotul din Germania. Carol era însurat cu Elisabeta, prințesă de Wien. Carmen Silva era sonul de primă. Ferdinand cu regina Maria. Da, și regii nu sunt oameni? Ileana poate fi fata lui Știrbei, e deja că era temperamentală, iar bărbatul s-o mai rece, mai rezervat. Cu Boil nu e nimic sigur. Carol al doilea avea oricum drept de primogenitură. Nu era cel mai mare din cei 6 copii? E normal să nu știți. Elisabeta măritată cu George al Greciei, Maria cu Alexandru din Iugoslaviei, Nicolae un zurbaciu se bătea cu șoferii, s-a surat cu fata cricinarului din Pohan și a fost din listele casei regale. Pe urmă Ileana, povestea cu regina și Știrbei, în sfârșit Mircea care a murit, ambazaj. Prostii. Carul a fost în sura legii timp cu Zizi. Sst, vorbiți mai încet. Lulu Lambrinoe, fratisul, a fost cumnat cu Carol, să nu ne audă. Asta e părerea noastră, domnule colonel. Dumneavoastră ofițerii l-ați adus cu jidoasca lui cu tot. Și ce a făcut atunci domnul Maniu? Nu că am fost o prefect liberal, dar trebuie să recunoașteți că liberalii au fost categoric contra. Gheorghe Brătianu a fost pentru, ziceți? A, aici vă înșelați, domnule colonel. A fost un mare istoric, dar un foarte slab în politică. Ca Iorca. Cum să bagă profesorii ăștia în politică, cum să fac de râs? Și să mă scuzați, și noastră militari, luați-l pe Averescu. Cine s-a adunat pe lângă el? Păi tocmai de-aia că fusese erou la Mărășești. De unde să știe mareșalul militar până în sânge cu ce lichele are de-a face? Nu s-a ciuase pe lângă el până și Petru Groza? Da, da, nu vă uitați așa la mine. Păi hai mă băieți, luăm pe degete. Moscovici și-a fost. Da, Gaidoș. Și David Fabian și Gellerter și Pistiner. Aici aveți dreptate, erau socialdemocrați. Dar tot de stânga, nu i-au înghițit comuniștii? Să mă iertați, domn doctor. Dar dacă nici atâta lucru nu știați, înseamnă că discutăm degeaba. Alexandru Dobrogeanu Gherea era băiatul lui Constantin Dobrogeanu Gherea și la noi era Dobrogean, cum nu sunt eu, arhimandrit. Îl chema nu Hâmcaț, ovreiaș din Rusia, că ăștia până nu-și trântesc ei un nume să duduie Carpații, nu se lasă. Gherea vine de la gheară, pisică, caț părențește. Vedeți ce imaginație suscitau? Unde era o mișcare să conteste statul român? Hop și ei. Ăștia au intriga în sânge, izgândere în curs să fie alături cu legea. Sigur, și când au luat comuniștii puterea. Tot împotriva legii adevărate au mers. Nu numai Ana Paucăr. Da, Teohari, da, Luca, n-au distrus tot? De înțeles, vă înțeleg și pe tine, ta, Emile, și pe tine, Sandule, un rege nu-și poate permite ce e îngăduit omului de rând. Dar hai să o luăm și pe partea aialaltă. Care nu era un și el? Ce să ne facem de cap? Dar femeia vieții noastre e una singură. Poate că așa a fost scris, să fie lutească femeia vieții lui. Sunteți prea tineri, judecați prea abstract. Așteptați să vină ispitele peste voi. V-au îndoctrinat ăștia cu dictatura carlistă. Dar de ce nu se recunoaște că el a dotat armata și a făcut o armată? E ușor să-l bălăcărești, să-l faci regele Palaelibus, să-l proclam curvarul curvarilor, cum face idolul dumneavoastră, că-i aducea Gavrile Marinescu putori, că o băga noaptea în pat, ba pe tanții curi de fier, ba pe foamea neagră. De ce nu spune jigodii asta, care și-a bătut joc de renorciția după canal, marele romancier, ce a făcut regele pentru cultură? Ei și dumneata cu a dat bani de buzunar. Află că a dat și bani în casa regală, a înființat fundațiile regale. Tu, că ai fost la ziaristică, ce ziare au ăștia acum? Scânteia Munca. Ce scrie? Nu scrie și în ăla. Cu toată dictatura și cenzura lui, sub carul a scris fiecare ce a vrut. Și aia de dreapta, și aia de stânga. Mai cu mască, dar scriau. Numai la Brăila erau 22 de publicații în 38 când am ieșit eu profesor. Ajunseseră liceele de provincie la fel ca Lasă sau Șingai. De la ele plecau profesorii la universități. Unul a ajuns la academie ca Perpesicius. Hai să dăm cezarul ce al cezarului. Domnule, nu știu de unde mi s-a năzărit că suntem un popor așa de bun. Români nu pot fi blânzi, domnule, măcar și pentru că a trebuit să stau tot timpul gheaga în mână. Asta ți intră în sânge, vrei, nu vrei. Intră în acidul ăla, ochi, ribă, nu mai știu cum, că ai neucide domn doctor de Ilan. Dumneavoastră judecați după părți, aveți viziune livrescă. Dar dacă tot în acest ca argument semănătoriști, ia să ne gândim la țăranii lui Sandu Anca. Unul hoț, altul tâlhar. Da, Ion al Rebran, e blând? Păi tot, dar zor că ne-au stricat ușii și evrei, de parcă ar fi Nicolski de față când te calcă șomlea cu cizărarea, că așa i s-a sculat. Nu? De unde au ieșit toate lebrele astea? Istrate, feciorul, frații, șomlea? Da, băieții de la școala de la Jilava care ne-au rupt curul cu cizme, nu din sânul poporului român, dar răcanii din trupele de securitate. Ce le-au făcut de uriștilor? Strămutaților, propriilor orfații. Lăsați prostiile astea, nu e vorba de popoare, e vorba de oameni. Care e om, om rămâne, că e țigan, că e bulgar, ungur, neamț. Nu, argumentul dumitale e subțire. Rușii au fost totdeauna gregari, au trăit în ochi. Nu știu dacă rusul e bun să-l pui la rană când e singur, cumplit când e în haită, nu e un mic. Eu unul câte unul nu i-am văzut. Și doar ce-au făcut când au intrat în 44 și mi-ajunge. Ce să mă liniștesc, domnule, ce să mă liniștesc? Parcă nu știu ce am la inimă, nu sunt doctor, dar ce să trag el cu urechea? Eu povestesc ceva ca omul, lui se pare că și nu să se întrebe, poate e o coincidență. Păi stai să o dăm pe Urița Mare, dacă e așa tot de rapidatore și din a lui. Oamenii crapă dacă nu fac o șmecherie. Să ciucunească ceva, când de cât. Când de la pitare-i doaseră, băgaseră bani agenției în buzunar, el cu încă doi impresari. L-a dat pe aia acolo, i-a dus la pusca la fabrica de conserve, l-a desfăcut păstăi. Oe! Cei boșorogii s-au apucat să mănânce. Ba că chinezii le-au dat americanilor 500 de avertismente serioase, ba că n-a duce anul ce aduce Libanul, Diavolul a fost înșel, le-a tras o anchetă țapănă la Uranus și acum vine Doamnul să-mi spună noi politici. Care politici, domnule, când ai luat bani la primarul din Sinaia să-ți scos pe ofisa Miss România, tot politic erai? Ce? Tu pe mine, primarul... Gata, s-au încins boșorogii, frate, escom, putu-ți. Hei, camera 93, ce-i gologia asta? Sunteți surd? Spune-mă că zici, bă! N-ați auzit stingerea? Ce-ai făcut acasă? Tu ce păzești, bă? S-a urât cu binele? Vrei să-ți fac raport? La patru fugava. În cușca unde ne petrecem traiul, îl parafrazez pe Vion. Cușca este foarte prostă. Viețuim într-un spațiu cu două determinări, coridorul și cimitirul. În principiu, de îndată ce se trântește ușa îmbrăcată în fiera camerei, ar trebui să fim izolați de restul lumii, să devină abstracție și coridorul și pământul presăracul cu ce se așterne la picioarele zidurilor. Tot izolați, și dinspre interiorul temniței și de exterior, să existăm într-un univers hermetic suficient sieși ca un atom cu toate valențele amputate. În principiu. În realitate, și dintr-o parte și din cealaltă, curge către noi un flux neîntrerupt de semnale. De atâtea mii de ori deschisă și închisă, vizeta nu mai e etajă. După ceai sau, mă rog, denumirea nu contează, pun ochiul la colțul de pânghiului de metal și orificiul, insesizabil de afară, îmi dezvăluie o priveliște dantescă. Firuri lungi, mute, de fantome cenușii, indistincte, cu fețe cretoase pe care palida lumină filtrată a interiorului face să tremure ape gălbui. Automate fără vârstă, părând a fi existat acolo dintotdeauna, ca și când zidurile de un alb nefiresc și imensul puț multietajat cu plasă nu de tavan și balustrat de gardă cu care a simțit, ar fi fost matricea lor originară. Firul stereotipe, fiecare exemplar părând a fi de dublarea celui care îl precede. O fantă similară în lemnul oblonului din fața geamului îngăduie ochiului să perceapă lumea liberă. Iar lumea liberă, din perspectiva camerei noastre, ni se înfățișa statornii sub chipul cimitirului Roja Șancă. Numele unui haiduc îngropat acolo, răpus de gloanțele fonvezilor, după ce stăpânise codii dintre Jichiș și Dăbâra. Departe se zărea șoseaua cu camioane minuscule și căruțe trase de boi albi. Aparițiile acelea mobile traversau efemere câmpul nostru de observație. Permanente erau crucile și între ele mereu altele, mereu proaspete, gropi, așteptându-și ocupant. Acolo erau înmormântați în secret oameni despre care familia nu mai știa nimic de ani de zile, ca bietul colonel Gogo, mort de un atac cardiac sub ochii noștri. Se șoptea că tot acolo zac și trupurile băieților uciși cu trei ani înainte, din ordinul Goiciu, țiganul criminal, prieten cu Dej, alt țigan, care îl trimisese la comanda pușcăriei și al celuilalt asasin, Istrate, fostul învățător înlocuit cu Tudoran. Probabil că acum își mănâncă liniștit pensia. Se baricadaseră, puseseră paturile în ușă și refuzaseră mâncarea, protestând astfel împotriva astupării ferestrului cu obloane de scândură și a montării unui coș de evacuare a fumului de la bucătărie în fața ferestrei lor, pe o căldură atingând și așa limita de sus a puterii omenești de rezistență. După 1955, în pușcăria politică românească se slăbise șurubul, crepase Stalin și urmările se simțeau până la periferiile sistemului. Veniseră evenimente din noiembrie 56 de la Budapesta, nu se putea ca tocmai tenebroasele teritorii ale recluziunii să fie lăsate deoparte. Trebuia însă un pretext. Pe vremuri, strategii luptei împotriva poporului român aleseseră temnița de la Pitești pentru experimentarea reeducării. În vara lui 1958, sorții au căzut pe Gherla. După asasinate, Maurul se putea retrage. Goiciu a și fost înlocuit, spre ușurarea noastră nu l-am mai găsit acolo, comandant fiind Maurul Alexandru, iar șeful pazei și regimului, capitanul Tudoran. În ce mă privește, și întrucât i-am putut observa, nu numai de pe celular unde practic era înmormântat de viu, ci mai ales din curtea muncilor, unde am lucrat la întreținere și din fabrică, s-au purtat corect, evitând excesele. Nu pot însă băga mâna în foc pentru ce se putea întâmpla în camera de alături. Titlu, de altfel ales de coma pentru prima sa carte, o pușcărie cartier la întinzându-se mai cât un cartier de oraș, mai ales că Alexandru și Tudoran nu reprezentau decât partea vizibilă a izbergului, rădăcinile înfipte în mâlul tulbure al adâncurilor, încurcându-se pe picioarele scurte și groase ca pulumacele lui Domocoș, șeful contrainformațiilor, starostele cohortului turnători, maestru tuturor combinațiilor care în acest sfârșit de 1961 puteau încă duce la un proces în închisoare, de pildă pentru asociere în vederea constituirii unei organizații legionare. Parcă era mare lucru. Cunjul, cu securitatea și procuratura lui militară, era la o zvârlitură de bărți. Grosul trebii l-ar fi făcut însă Domocoș, în biroul lui secret pe care nimeni de noi nu știa să-l localizeze, să spună în care corp de clădire se afla. El ar fi luat primele declarații, după ce și-ar fi pus vista voie să-i tărească victimele cu ochelari negri, printr-un labirint de galerii și catacombe, ades cu capul dogit de izbituri, de imprevizibile praguri joase, speriate de mersul în patru labe printr-un soi de coridor înalt, prin cele prin care ies fiarele în arenă, lăsate să aștepte ceasuri întregi în cătușe într-o fundătură sinistră, fără nimic în afara ușii de fier pe care fuseseră îmbrânciți, înaintea li se scoate într-un târziu ochelari. Nu vorbesc după spusele altora, nici din tenebrele închipuirii mele. Este drumul pe care am fost dus după ce l-am bătut pe un țigan turnător și am declarat greva foarte. La Uranus am trecut prin chinurile cufundării într-un univers inuman și mi-a fost frică. Îmi rămânea totuși speranță. La Jilava, experiența veteranilor ne învăța răbdarea de a aștepta până unei situații. Speram pasagere. La Sarcia visam la mirajul unei pușcării serioase, clasice, unde se dobândește în sfârșit statutul obnașului, să adică o celulă unde să nu te ningă, să nu te plouă, să nu te bată vântul bărăganului și să nu năspi în uraile insulei mari. Iată-mă aici, într-o oază de curățenie și liniște, și tocmai aici, în această sucursală terestră a Edenului, cunosc adevărata groază, cea care ți îngheață întreaga ființă și încă este legată de distrugerea speranței. Stau în aceeași cameră cu Aurel Gulan, cunoscut cu 2 ani în urmă pe reduitul de la Jilan. Are în față o condamnare de 8 ani, în spate alți 12 bătuți pe muche, făcuți prin închisori și lagăre din Uniunea Sovietică și este înzestrat pe lângă o rezistență fără pereche și fizică și morală, cu o luciditate care a fost cel mai serios atu în lupta pentru supraviețuire dusă în pustietățile de gheață ale Marelui Nord Siberian. Aurel Gulan a aplicat cu strictețe o învățătură extrasă din viața carcerală și pe care a urmat-o și Solzhenitsyn, arestat cu 2 ani mai târziu. Nu te mai gândi la ce ai lăsat în urmă, la ai tăi, la ce e afară. Nu trăiești. Asta nu e viață. Dar nici nu ai murit și dacă nu-ți convine, ia zile. Nu e ușor, nu numai fiindcă te oprește în simplu de conservare. Nici tehnic vorbind nu e simplu. Totuși, dacă vrei neapărat, poți. Dar dacă te hotărăști să-ți accepti soarta, de care cel mai adesea nu deținutul e responsabil, atunci încuie amintirile, reprezentarea vieții tale trecute, sentimentele față de ai tăi, în cel mai obscur unghier al sufletului, punere sub 7 lacăre. Nu mai bine ar fi să le ștergi complet. Dacă vei mai vedea lumina libertății, cu atât mai bine. Dacă nu, te vei fi chinuit mai puțin. La 20 de ani, Aurel Gulan termina cu nota maximă școala de ofițeri. România tocmai intrase în război și proaspătul sublocotenent șef de promoție a fost afectat batalionului de gard al mareșalului. S-a simțit frustrat. Nu făcuse școala militară ca să rămână de o parte de front. Superiorii direcției au refuzat cererea de a fi trimis în foc. A insistat să iasă la raportul mareșalului. Cu Ion Antonescu nu era de glumit. Nu se juca nimeni cu ierarhia și regulamentele militare. Dar a reușit să-i vorbească. A fost trimis pe front, afectat unei formații de vânători de munte, batalionul 4, a ajuns în scurtă vreme celebre datorită componenților militari de elită, inteligenței combinațiilor tactice, superbului ghisteț al tinerilor față de gândul morții. Studiind metodele de luptă ale partizanilor, a zădărnicit câteva operații întreprinse de aceștia în spatele frontului. Ofițerii ruși de informații au aflat numele, celebritate pe care avea să o plătească scump. După luptele din Caucaz, a ajuns în Crimea, unde a văzut lucruri atroce, despre care supraviețuitorii n-au vorbit decât cu ailor, sub peceta taină. Astfel, după căderea Odesei, a dat peste șiruri de trupuri ale soldaților noștri, cărora li se tăiase membrul viril, înfigându-i se în rană cât un proiectil de brand. În retragerea precipitată către țară, unitatea s-a dispersat și trupa în mijlocul care a ajunsese a căzut într-un clește. Se îmbrăcase în uniforma unui soldat. au fost capturați, ofițerii separați imediat, el a nimerit cu soldații într-un lager pentru gradele inferioare și trupă. După câteva săptămâni a venit un Willis cu câțiva ofițeri de la contraspionaj. Smash! Drept la el s-au dus. Îl dibuiseră. Și a negat adevărata identitate, a tăgăduit cu îndârjire că ar fi cel căutat. Un an înainte, strigau la megafon către avantposturile liniei întâi. Sub locotenent Culan, treci de partea noastră, te facem major. A răspuns prin instalațiile nemțești de amplificare a sunetului într-un mod pe cât de spiritual, pe atât de nepoliticos. A la cambră. Insistențele politicilor fusese zadarnice. Aveau acum prilejul să-și răspune umilința. N-au lovit imediat. I-au repetat propunerile. Ofițerul român nici măcar nu s-a obosit să răspundă. Nu părăsise liniștea cartierului general pentru a deveni trădător. L-au scos noaptea din lagăr sub pază strașnică și l-au dus la Maison Rouge, la Gorki. Era prima mea maison, lumea el, avea să mai trec în țară, de data asta pe la Malmaison. A stat cam un an într-o cameră foarte înaltă, cu geamul blonit, cu pat rabatabil, fixat ziua în perete, fără saltea, fără pe. I-au lăsat mantal, complet singur. Mâncarea îi se legea prin vizetă într-un soi de căuși de lemn. Lingura tot de lemn. Gardieri aveau ordin să nu-i răspundă. Erau dresați să nu audă nimic și să privească prizonierul ca prin sticlă. Când s-au convins că Gulan nu poate fi obligat prin frică să trădeze, l-au trimis mai departe în interior, dintr-un sediu al NKVD, într-altul. A văzut lucrul pe care un tânăr român, născut ca el în preajma făuririi statului național, a revenit din Basarabiei și Transilvaniei, între frontierele istorice ale patriei și, crescut în spiritul libertății și respectării legilor și ființei umane, l-a simțit ca un coșmar. În arestul unei dintre acele clădiri sinistre, drumul lui s-a încrucișat cu al unui grup de vlasoviști, de soldați sovietici abandonați de Stalin, care, buimăcit de izbitura de berbec armate germane, fusese incapabil timp de aproape un an să stăvilească dezastru. Flămânzi, în zdrențe, aderară la armata generalului Vlasov, trecut de partea nemților, tot fiindcă fusese lăsat fără muniții și fără alimente, deși fusese singurul comandant de armată de pe frontul Leningradului, care, în februarie 1942, nu se retrăsese din fața dușmanului. La Butârchii, pușcărie moscovită, soldații vlasoviști au povestit lui Solzhenitsyn că autorizația de retragere a fost refuzată armatei încercuite timp de două luni, de-a lungul cărora oamenii au ajuns să facă fiertură până și din copitele cailor morți de foame. Când li s-a permis să se retragă, era prea târziu. Germanii tăiaseră și ultimul cap de pod pentru care murise inutil atâtea mii de flăcări. Declarați fără excepție trădători, în timp ce autorii dezastrului se încovoau sub greutatea decorațiilor, îi aștepta glonțul, pe măsură ce tribunalul, fără ca măcar să-i vadă la față, trimitea sentințele pe complicatele căi ale birocrației. La 6 dimineața, deținuții primeau cana de ceai și feria de pâine. Le luau, dar nu se atingeau de ele. La ora 9 se deschidea ușa, venea un nacealnic cu o listă, citea câteva nume și încheia. Mara Stred, la împușcare. De-abia atunci mâncau cei rămași. Câte vreme nu se știa cui îi vine rândul. De ce să se strice de pomană bunătate de mâncare? Ofițerul român a fost condamnat la 25 de ani de lagăr de muncă. Sentința a venit într-un timp când nemții se retrăgeau în derută, iar soarta Reichului fusese pecetuită. În orice țară de pe fața pământului, învingătorul le-a fi redat în vișilor libertate. Nici Uniunea Sovietică, din lagărele căruia mulți militari au fost eliberați de-abia în 1956, la 12 ani după ce țara lor se aliase cu rușii. I s-a aplicat articolul privindu-i pe criminalii de război și a intrat în lumea ochilor și a lagărilor, ajungând dincolo de cercul polar, la Vorcuta, aproape de sărmul oceanului înghețat de nord, într-un loc unde morți așteptau îngropăciunea 6-7 luni într-o baracă, fiindcă pământul se făcea tare ca piatra sub mușcătura gerului. I-a cunoscut pe stăpânii dinăuntru ai gulagului, hoții și criminalii, blatnoi, în argouri pegre rusești, dintre care administrația, pentru a-i măcina și mai cumplit pe politici, îi recruta pe omologii groaznicilor capul din lagărele nazi. Dacă s-ar fi gândit întâna la enormitatea pedepsei date pentru crime inexistente, la tinereța lui distrusă, Gulan ar fi devenit în scurt timp un dahodiaga. Iată zdreanță umană care se încăpățânează în virutea unei firave pâlpâire a flăcării vieții, să-și mai tărască zilele până crapă ca un câine, sub ochii indiferența administrației și ai dreptului comun. El a înțeles însă adevărul cutremurător al întăririi puterii de a rezista tocmai prin ruperea voluntară a tuturor legăturilor cu viața trecută. Solzhenitsyn a exprimat magistral ideea aceasta atât de simplă și atât de greu de dus în aplicare. Ai pătruns într-o țară de epopee. Timpul care desparte sosirea de plecare se măsoară aici cu zecile de ani în pătrar de secol. N-ai să revii niciodată în lumea de dincolo. Cu cât te vei dezobișnui mai repede de ai tăi și de tine, cu atât va fi mai bine, va fi mai ușor. O vigoare ieșită din comun, puterea magică a tinereții, dar și voința de fier de a stăpâni gândurile și timpul, l-a ajutat să trăiască ziua aceea din 1956, când trenul de foști prizonieri a ajuns la Ungheni. Văzuse și cunoscuse multe, auzise multe, în lagări dăduse peste mii de oameni din toate colțurile Europei și Asiei, asasini, dezertori, dar și înalți prelați, foști miniștri, comuniști spanioli refugiați după înfrângerea din 1936 în țara comunismului victorios, italieni, baltici, unguri, germani, basarabeni, colhoznici ruși, ofițeri polonezi, scăpați ca prin miracol de glonțul tras în ceafă la Katyn, evrei. L-a cunoscut pe Erich Hartmann, asul aviației mondiale, 352 de avioane doborâte. Când l-au închis, în gulag își târa încă zilele Fanny Kaplan, care trăsese cu aproape un sfert de veac în urma asupra lui Lenin. Sfârșit caseta 13, partea 2.